chegamos ao ecuador do programa, e este programa, que xa era electrónico, que xa avisábamos que a colaboración de hoxe tamén o iba a ser, vendamán de Miguel Bamonde. Moi boa noite, Miguel. Boa noite, Isaac. Bueno, encantado que estés por aquí, ademais nun tempo no que xa vamos tendo moita información alrededor dun evento que ao ano pasado pois fomos os dous tamén, tivemos a colaboración de Xurxo e de máis xente da Radio Galega, pero estivemos os dous moi metidos no que foi a cobertura do Sonar Galicia. Temos confirmacións, en fin, que ben o pasamos. Presentas todo moi ben tamén para este ano, non? Supoño que escoitar a noticia de que fora do Xacobeo viría ao Sonar foi tamén unha alegría para ti, non? Pois, dende logo. Unha grande noticia que repetiran, estábamos, eu xa pensei ao ano pasado, digo, repetirán, non repetirán. Mira, era pesimista, final, eh? Ao final repetiron, así que moi ben, moi contento. Ali estaremos. E non tanto, pois imos seguir coa tónica habitual do programa, primeiro un poquinho de actualidade galega internacional, e agora, pois, esa visión do que é o espectro musical que cada un dos colaboradores traedes aquí a Radio Oceánica. Ademais, a túa sección un pouco especial, non sei, contanos, porque xa fai tempo que non viñas por Radio Oceánica, un pouco, bueno, pois como vas desenvolver a sección? Bueno, pois a sección basicamente consiste en presentar, digamos, temas de grupos de actualidade, de máxima actualidade, de intentando pois poñer grupos de agora, relacionando un pouco eses grupos con grupos que eu considero, e moita xente, digamos, a historia da música tamén considera históricos dentro desa música, pois tendo un pouco en conta esas influencias de onde lles veñen e basicamente eso. Grupos, eso sí, pois sempre un pouquiño do lado máis descoñecido de da historia da música. Influencias e precursores de grupos de actualidade, e imos xa meternos en materia. Por cal empezamos? Pois empezamos por Cinnamon Chasers, Cazadores de Canela, que é a traducción moi suxerente. Pois Cinnamon Chasers é un dos alcumes do productor londinense Russ Davies, fillo e sobrinho dos afamados Davies, fundadores dos The Kinks, a mítica banda. Aquí está, pois, co seu segundo longa duración, que se titula Science, recén sacado do forno, o pasado 25 de xaneiro. Personalmente non me parece, pues, a ver, un disco tan redondo, mellor como anterior, que tiña para min uns temazos impresionantes. Este tamén ten temas, digamos, que están ben, pero faltalle para min un chisquiño. De todos xeitos, pues, imos escoitar un dos que me parece máis representativos do disco, que se titula Tatuaxe. Por él. We'll be right back. escoitábamos Cinnamon Chasers aquí en Radio Oceánica, na colaboración de Miguel Bamonde, que por certo, con este tema de Cinnamon Chasers, tocas un pouco a miña fibra electrónica e ademais na parte que máis me chega, non? Esa electrónica así moi amigable, moi melódica, por suposto, así sendo repetitiva como é casi o habitual nesto da electrónica. Tú sino por eso, para facer chapelota. E agora, a ver, contame de onde ven isto, ou polo menos de algún dos sitios de onde ven. Pois pues a ver, as influencias que digamos que cita xa o propio artista son unha chea delas, Vangelis, Pink Floyd, Future Sound of London, unha chea como sempre, pero ímonos quedar cunha especialmente que Giorgio Moroder, que é un productor e compositor de orixe italiana, que xa nos anos 40 decide montar o seu estudio en Múnich. Se traslada a Italia a Múnich, ali é onde desenvolve casi toda a súa carreira. Os anos máis prolíficos de Moroder foron sen dúbida os 70, ao redor da movida disco, da época, de feito pues, colaborou con Donna Summer, tuvo bueno, unha chea de éxitos a nivel internacional, e despois deses anos acadou o éxito no cine, como compositor de bandas sonoras, por exemplo, o mellor sonache Flashdance, como non, American Gigolo, da que escollín o tema, que se titula Chase, que pertence á banda sonora da película Expreso de Medianoite, Midnight Express, que é do ano 1978, o ano no que é unha cinta. Tú me has de comentar, ademais, aos compañeros da Radio Galega do Expreso de Medianoite. Igual lles vai ben esta canción. Pois a mellor. Pois imos a escoitala e a ver si se animan. impresionante, ademais trasladándonos a outra época, 1978. Nos decía Miguel, e sona tamén un pouco a aquela época. A min, por citar así a dous dos que máis me recordaba, Kraftwerk, Evangelis, e falamos dun italiano deslocado a Alemanha, é dicir, todo queda nesa Europa electrónica de principios dos 80, sobre todo, que tivo tanta pegada e que despois tamén se trasladou a Inglaterra, Estados Unidos e demais, non? Pero bueno, hai que reivindicar un pouco tamén ese papel de Centro Europa na música electrónica, que sempre é moi respetado. Sí, dende logo, ademais, tería un recoñecemento internacional este tema concretamente, e a banda sonora da película Expreso Medianoite acadando o Óscar. Das seis nominaciones que tiña a película, pois acadou dúas, unha delas foi a banda sonora. E que dá ganas de ver o filme para os que non o vimos. Pois eu que o vin animo vos moito que é un filme moi bo. Imos continuar, Miguel, con, isto era a volta ao pasado, a esa influencia da primeira canción que nos poñías, agora supoño que volvemos ao presente, non? Sí, volvemos ao presente de novo, con outro grupo alemán. Hoxe vamos a estar moito por Alemán. Ah, gústame, gústame. Que se chama Kreidler, con D no medio. Son de Düsseldorf concretamente, para falar pois deso, dunha banda experimentadora como eles, que mistura pois con moito acerto, digamos, electrónica e acústica. Xa teñen ese toque electroacústico moi alemán tamén do crowd rock e en toda esta liña, vamos. O plan para grabación deste novo e impresionante para min sexto disco pois foi que ten por título Tank, foi moi sinxelo. O sea, 5 días de grabación no estudio en Hamburgo, 3 de mezcla, xa está, cociñado. así sacaron o disco estes musicazos o pasado 15 de marzo. Vamos, que está moi moi recentiño. Entón, a ver se o conseguides por aí. Eu devezo por escoitalo, Miguel. Sí, pois merece moita pena. O tema este titúlase New Earth, que como Terra Nova. espectacular. Temos que confesar que estábamos aquí no estudio, que casi non falábamos Miguel e Maiseu co volume ben subidiño para escoitar todos os detalles sonoros que son tan interesantes desta banda que, hai que dicilo, de Düsseldorf tiña que ser, non? De donde somos míticos Kraftwerk. Entón, Miguel, contextualizasnos isto, contanos algo máis deste grupo. Bueno, do grupo pouco máis. Son 4 compoñentes e que lle dan bastante ben. Tocan analóxico tamén, uh-huh. Tocan batería, baixo, guitarra. O sea, fan, de feito retomaron agora un pouco, digamos, esa liña que a tiñan un pouco esquecida. Tiraban moito por a electrónica e, uh-huh. bueno, mezclaron un poquinho máis aí a acústica. E contextualizamos con... Con, pois para min, un referente indispensable da historia da música alemana. Seguimos en Alemania, cunha actividade moi intensa durante 4 décadas, os 60, 70, 80, 90, xa son anos, e falamos de Can. A ver, que decir de Can? Pois, a ver, experimentación constante, disco tras disco, desmarcándose, pois... incluso dos seus coetáneos, Velvet Underground, Faust ou o mesmo Franz Zappa, para min é un grupo que se desmarca. Fan de todo, fan jazz, fan rock, fan corta e pega analóxico, todo condimentado pois cun toque de electrónica que lle dá un, para min, un gusto exquisito a música que fan. E con toda esta bagaxe, que escolliches para representaros? Oxe, aquí só unha canción era posible, de que época? Pois escollín unha do seu sexto longa duración do ano 74. O sexto xa, no ano 74, non está nada mal. A canción titúlase Como está la luna, que ven a dicir algo así como Como é a lúa, en italiano. É do disco de Sun Over Babaluma, que, como xa dixemos, é do ano 74. Pois veña, continuamos en Alemaña. Thank you. through the wall. It's just part of the show. Three pounds of white flowers. There is nowhere to go. Impresionante, totalmente. Gustouche. Agora atrévete o que alguén se atreva a poñerlle unha etiqueta a, bueno, a esta canción. Xa só esta canción, xa non digo o grupo, esta canción. Mi madriño que sí, no, o grupo, dende logo, non se pode ter, pode por etiquetas porque eso, danlle daña todo, danlle jazz, rock, etc. Colaboraron pois cun hacha de xente, con Stockhausen, o mítico Stockhausen, con Chet Baker, Brian Eno, Eurythmics, e con directores de cine, Wim Wenders, hacha de xente. Moito, moita calidade e ademais neste xeito de retrospectiva parcial, porque estamos tamén falando da actualidade con certos grupos e un pouco de onde veñen os precursores, como era este caso. Agora voltamos outra vez á actualidade, supoño. Sí, xa para rematar, agora xa non buscamos influencias, ademais cambiamos, ímonos as antípodas directamente de todo, de musicalmente, xeográficamente. Por capricho, vou falar dun grupo, bueno, falar, pouco vou falar, vou nos presentar e escoitar o tema, que é un grupo australiano de Melbourne, que se chama The Cat Empire, e teñen un disco que levo escoitando moito últimamente, por eso me apetecía poñer esta canción, porque me parece un disco impresionante, non é deste ano, é do ano pasado xa, pero bastante recente. O disco titulase Cinema, a canción Falling, e nada, cambiamos. Solo escoitad e decidime a ver si son as antípodas ou non. Pues Miguel, moitísimas gracias por ter estado en Radio Oceánica. Como a sempre, un luxo, un placer que estiveras por aquí. Disfrutamos moitísimo coa música, polo menos quen fala. Agardamos que todos os ointes estuverades disfrutado tamén. O dito, Miguel, vémonos na vindeira ocasión. Vémonos, Isaac. E a todos vos, xa sabedes, a semana que ven, Radio Oceánica, na mesma hora, na mesma canle, Radio Galega Música. Se nos botades en falta, radiooceánica.eu, Radio Oceánica, cun só. Oh, sede bons, ata a semana.